Evet sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o muhteşem ahlakından Sıdkı öğrenmeye, öğrendiklerimizi hayatlarımıza aktarmaya çalışıyorduk. Rabbim inşallah öğrenip de aktaranlardan eyler bizleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek hayatını Sıdkın gölgesinde işlersek dostlar, üç devre, üç ifadeden bahsedebiliriz. Birinci devre nübüvvet öncesi 40 yıllık hayatı. Nübüvvet öncesi 40 yıllık hayatında o Muhammedul Emin'di. Nübüvvet ile birlikte yani Mekke'de geçirdiği o 13 yılın gölgesinde ise Muhammedun Resulullah Sadikul Emin'di. Yani hem sözünde güvenilir hem de hayatında emniyeti temsil eden bir şahsiyetti. Medine hayatından başlayıp kıyamete kadar gelecek zaman diliminde de o Sadikul Masduk'tur. Ne demek Sadikul Masduk? Söylediği her söz doğrulanmış olan, neyi haber vermişse gerçekleşmiş olan, gerçekleşecek olandır. Şöyle bir hatırlayın dostlar. Neyi söyledi de o gerçekleşmedi. Yıllar önce Mekke'nin daha ilk günlerinde Habbab İbni Eret'e şunu söylemişti. Gün gelecek Hira'dan Hadramut'a kadar, Yemen'den Şam'a kadar bu toprakların hepsi İslam'ın sancağı ile tanışacak. Gerçekleşmedi mi dostlar? Gerçekleşti değil mi? Hicret yolculuğunda Suraka İbni Malik'e şunu demişti. Ey Suraka, gün gelecek Kisra'nın bileziklerine, hazinelerine sahip çıkacaksın. Gerçekleşmedi mi dostlar? O da gerçekleşti. Hendek günü önüne çıkan büyük kayaya balyozu indirdiği zaman semaya yükselen kıvılcımlardan sahabeye şu müjdeyi vermişti. Yakın bir gelecekte Bizans'ın, Kisra'nın sarayları sizin olacaktır. Gerçekleşmedi mi dostlar? O da gerçekleşti. Ammar bin Yasir'e demişti bir gün. Ey Ammar! Senin bu dünyadan en son içeceğin bir bardak süt olacak ve seni bağı bir topluluk öldürecek. Hazreti Ömer'e demişti, sen şehit olacaksın. Osman'a demişti, sen şehit olacaksın. Ümmü Haram'a demişti, sen deniz seferine katılıp orada şehit olacaksın. Gerçekleşmedi mi dostlar? Onlar da gerçekleşti. Ve o günlerden yüzlerce seneyi okur sonrasını okurcasına şu haberi vermişti. İstanbul bir gün fethedilecek. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. O sefere katılan askerler, ne güzel asker. Gerçekleşmedi mi dostlar? O da gerçekleşti. Ve daha nice haberleri var onun. Ve daha geleceğe ait nice müjdeleri var bize. Biz inanıyoruz, inanıyoruz ki zaman Muhammedul Emin'i haklı çıkaracak. Ve yine zaman haykıracak. Muhammedun Resulullah Sadikul Masduk'tur diyecek. Özünde de sözünde de doğrudur diyecek. Biz buna iman etmişiz. İşte iman ettiğimiz, doğruluğundan zerre miktarı şüphe duymadığımız Muhammedul Emin'in Medine hayatındayız. Hicretin ikinci yılı dostlar. Allah Resulü kurmuş olduğu istihbarat ağından bir haber alıyor. Mekke 1000 develik bir kafile ile Şam'a doğru ticari bir kafile gönderiyor. Haydi yiğitlerim diyor. 313 askeriyle Medine'den 160 kilometre uzaklıktaki Bedir köyüne geliyor. Bedir köyüne konakladığı zaman 313 askeriyle karşı tarafta 1000 askerle Mekke gelip konuşlanmış. Allah Resulüne yetişememiş iki ensari sahabi. Sonradan ona yetişme adına Medine'den Bedre doğru yola çıkmışlar. Huzeyfetul Yemani, Huseylel Ensari isimli iki ensari sahabi. Ama Allah Resulüne kavuşmadan Mekke askerleri tarafından tutuklanmış. Sorgulanmışlar. Bu iki Müslüman harp hiledir hadisine güvenerek söylediklerinin biraz daha aksini orada dile getirmişler. Demişler ki biz Medine'nin tüccarlarındanız, buraya da ticari bir iş için geldik. Eğer bizi serbest bırakırsanız yeniden Medine'ye geri döneceğiz. Mekke'nin ileri gelenleri demişler ki söz verin, bizden ayrıldıktan sonra Muhammed'e değil de Medine'ye geri döneceğinize dair söz verin, sizi serbest bırakalım. Söz verir bu iki sahabi. Onlar da serbest bırakır. Bu iki sahabi arka bir yoldan Allah Resulüne gelmek için yeniden yola çıkarlar. O an Allah Resulü de çadırında ilahi dergahın adeta saçaklarını koparırcasına dua ediyor. Hazreti Ebu Bekir bize rivayet ediyor. Ben ne o güne kadar ne de o günden sonra Allah Resulünü öyle dua yaparken görmedim. Ellerini semaya kaldırmış, omuzlarından ridası düşercesine Allah'ım diyor, bana vaadini gerçekleştir. Allah'ım bana zaferini eriştir. Eğer sen şu bir avuç iman topluluğunu helak edersen yeryüzünde sana iman edecek başka kimse kalmayacak. Bana yardım et diye Allah'tan yardım istiyor. Böyle bir zeminde Allah Resulü ve bu iki sahabi şimdi Efendimizin önünde. Başından geçenleri anlatıyorlar. Ne diyor biliyor musunuz? Sözünde ve özünde sadık olan, sadıkul emin olan Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çabuk diyor, geldiğiniz gibi Medine'ye geri dönün. Biz her şart ve durumda verdiğimiz sözü yerine getirmekle emrolunduk. Ben sizden değil Allah'tan yardım isterim diyor. İki askerini, düşmana verilmiş bir sözü yerine getirme adına Medine'ye geri gönderiyor. Böyle bir peygambere sahibiz dostlar. Böyle bir peygambere, sadıkul masduk olan bir peygambere. O gönderdiği iki sahabiden birisi ileride kendisine sırdaş olacak, Huzeyfetul Yemani. Ve ümmetin kara kutusu olacak, sırlar Huzeyfe'nin yüreğinde saklanacak. Böyle bir iş için hazırlanan sahabinin elbette ki böyle bir sıdk terbiyesinden geçmesi gerekiyordu. Medine'de pazardayız dostlar. Ashab bir ticari pazarlığa şahit oluyor. Muhammedul Emin ganimete ait bir deveyi satlığa çıkarmış. Satıyor, o pazarda bulunan herkes hayranlıkla ve dehşetle Allah Resulü'nü izliyorlar. Efendimiz devenin kusurlarını bir bir saymaya başlıyor. Ashabtan biri Efendimiz'e yaklaşıyor ve kulağına şöyle fısıldıyor. Ya Resulallah, o kadar devenin kusurlarını saydın ki vallahi ben alıcı olsaydım bu deveyi asla almazdım. Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Satıcıya helal olmaz. Eğer malında bir kusur varsa en ince detayına kadar alıcıya söylemezse o satış helal değildir. Bir ölçü veriyor bize sözün ve hayatın sultanı. Yine pazardadır. Biri buğday satıyor. Elini daldırdığı gibi buğdayın içerisine, bir de bakıyor ki buğdayın altı yaş, üstü kuru. Satıcıya diyor ki ey falan, neden böyle? Ya Resulallah diyor, yağmur yağmıştı da ıslatmıştı buğdaylarımı. ben de müşteriler görmesin diye yaşını aşağıya, kurusunu yukarıya koymuştu. Hayır diyor rahmet peygamber. Gadaplanıyor orada. Hayır diyor, bu satış helal değil diyor. Alacağın kazançtan hayır görmezsin diyor. Ve orada hepimize ölçü olabilecek bir söz söylüyor. Aldatan bizden değildir. Dostlar, belki pazarda biz buğday satmıyoruz. Belki deve satmıyoruz. Ama biz araba satıyoruz. Ve alıcı görmesin diye, kusura bakmayın ama 40 dalavere çeviriyoruz. Yapılan kazaları örtme adına. Ama yoluna baş koyduğumuz Muhammedul Emin bizden değildir diyor. Böyle bir aldatmaya kapı açan benden değildir diyor. Sıdk bu işte. Sıdk pazarda belli olur. Sıdk ticarette belli olur. Sıdk insanın menfaatine dokunduğu zaman belli olur. Allah Resulü bize bunu öğretiyor. Ve her an doğruluk diyor, doğruluğu tavsiye ediyor. Hazreti Hatice validemiz diyor, vallahi diyor, ben Allah Resulü'nün yalandan nefret ettiği kadar başka bir şeyden nefret ettiğine şahit olmadım. Öyle bir yalandan nefret ederdi ki ikinci bir şeyine şahit olmadım diyor. Bu sözü destekleyen bir rivayete şahit oluyoruz. İmam Malik Muvatta'da bize rivayet eder. Ashabtan biri bir gün sordu. Ya Resulallah, mümin korkak olur mu? Evet dedi. Ya Resulallah, mümin cimri olur mu? Evet dedi. Ya Resulallah, mümin yalancı olur mu? Asla. Yalan ile iman bir kalpte birleşmez dedi sözün sultanı. Bir araya gelmez. Yalan geldiği zaman iman gider. İman geldiği zaman yalan gider dedi. Bu kadar sıdkı, bu kadar doğruluğu bize tavsiye etti. Onun bu doğruluk terbiyesiyle yetişen ashab öyle titiz davranırlardı ki bizim aklımıza gelmeyen nice şeyleri öğrenme adına Allah Resulüne sorarlardı. İşte onlardan biri Esma binti Yezid isimli hanım sahabi. Geldi bir gün bu hanım sahabi Medine'deki hanım sahabelerin sözcüsü idi. Ne zaman Medineli hanımların bir sorusu olsa Esma binti Yezid'e söyler, o da gelir Allah Resulüne sorardı. İşte yine bir soru için Allah Resulü'nün karşısında. Ya Resulallah diyor, bazen misafirliklere gidiyoruz. Arkadaşlarımız önümüze sofralar kuruyorlar. Ama biz ya utancımızdan ya farklı bir mülahazadan dolayı o yemekleri yemek istemiyoruz. Ve iştahımız yok diyoruz. İştahımız olmasına rağmen. İştahımız varken iştahımız yok demek bizim için yalan sayılır mı? Hassasiyeti görüyor musunuz dostlar? Biz bu tarz şeyleri aklımızın ucundan bile geçirmeyiz. Çünkü öyle sözler söylüyoruz ki bunlara sıra bile gelmiyor. Ama sahabi bu kadar basit bir meselenin bile arkasında. Peki sözün sultanı ne diyor? Evet ey Esma diyor. İştahın varken iştahım yok demek senin defterine yalandan bir günah yazdırır. Onun için titiz olun. Onun için yalana, şakada ve mizahta bile yer vermeyin. Onun için yalanı çocuklarınıza dahi söylemeyin. Abdullah İbni Amr bize rivayet ediyor. Yaşım küçüktü diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim eve gelmişti. Annem birkaç kez beni yanına çağırdı, ben gelmedim. En son annem bana dedi ki, ey Abdullah, eğer gelirsen sana bir şey vereceğim. Efendimiz anında müdahalede bulundu. Ey hanım dedi, ne vereceksin? Ya Resulallah, birkaç hurma vereceğim. Eğer hurmayı vermeyip de çocuğu kandırsaydın var ya, yalan söyleseydin var ya, o günah senin defterine anında yazılacak. Çocuğa karşı bile sıdk. Doğru sözlü çocuklar mı istiyorsunuz? Önce siz o sıdkı onlara yansıtacaksınız. İşte Allah Resulü bunu söylüyor ve sahabisine bu noktada titiz olmalarını öğütlüyordu. Peki dostlar, bazen şöyle bir itirafta bulunuyoruz. İstemiyoruz ama ağzımızdan istemeyerek de olsa bazı sözler çıkıyor. Bu her insanda olur. Bazen farkında olmadan ya da istemeyerek de olsa insanın ağzından birkaç kelime çıkabilir. Ama sözün sultanı buna da bir sınır koyuyor ve çok önemli bir noktada bizi uyarıyor. Eğer insan istemeyerek sözünden bazı dilinden bazı kelimeler çıkıyorsa ve bu hal çokça tekrar ediyorsa, yediği lokmaya baksın. Haram yiyen insanın azaları sahibine karşı isyankar olur diyor Efendimiz. Haram yiyen bir insanın azaları insana isyankar olur. İnsanı dinlemez, dili insanı dinlemez, eli insanı dinlemez, ayağı insanı dinlemez diyor. Onun için sıdkın ilk basamağı helal lokmadır. İlk basamakta helal lokma. İkinci basamakta sadıklardan olma. Üçüncü basamakta sadıklarla beraber olma. Sadıklarla beraber olma Kur'an'ın bize bir emridir. Tevbe suresinin 118. ayetinde. Ya eyyühellezine amenuttakullahu ve kunu me'as sadikin. Ey iman edenler, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olun ve sadıklarla beraber olun. Çünkü sadıklarla beraber olan sonu sıdktır. Yalancılarla beraber olanın sonu ise yalancılıktır. Onun için Kur'an bize sadık olun, sadıklarla beraber olun diye bir öğüt verir. Bu ayetin dostlar sebebi nüzulü çok ilginçtir. Ben doğrulukla kurtuldum diyen bir sahabinin üzerine inmiştir bu ayet. Doğrulukla kurtuldum. Kim bu zat? Kab İbni Malik. Akabe biatlarında Allah Resulüne el verip söz veren yiğitlerden bir tanesi. Ne yapmıştı da ben doğrulukla kurtuldum demişti? Allah Resulü Tebuk gazvesi için ashaba emir vermiş ve herkes hazırlanmaya başlamış. Kab bin Malik de hazırlananlardan. Hatta kendi itirafıyla hiçbir harbe bu kadar güzel hazırlanmamıştım diyor. Allah Resulü ve 30 bin askeri Medine'den ayrılıp Tebuk'a doğru yola çıktıkları zaman Kab bin Malik, nasıl olsa ben gencim, nasıl olsa bineğim sağlam, onlara nasıl olsa yetişirim diyerek biraz ihmalkar davranır. Bugün, yarın, öbür gün derken ordu yürüdükçe yürür, mesafe de açılır ve Kab bin Malik artık Allah Resulüne kavuşmayacağına kanaat getirir ve çıkmaz Medine'de. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ceyşül Usra'yı Tebuk'a doğru götürür. Selametle giden ordu selametle döner. Ama o mesafe zamanı boyunca Kab bin Malik her gün ölür, her gün yeniden dirilir. Ben nasıl böyle bir hata yaptım diyerek dizlerine vurur. Ama olan olmuştur. Allah Resulü selametle Medine'ye varır. Mutadı olduğu üzere adet edinmişti bunu kendisine. evine varmadan Mescid-i Nebevi'ye gider. İki rekat şükür namazı kılar, oturur mescitte insanların dertlerini dinlerdi. Her seferin dönüşünde Allah Resulü'nün yaptığı bir sünnetti bu. Yine oturdu ve bölük bölük insanlar gelmeye başladı. Kimi mazeret söylüyor, kimi farklı bir şey söylüyor, kimi bir ihtiyacı varsa onu söylüyordu. Sıra Kabbi Malik'e geldi. İçi içini yiyordu Kabbi Malik. Acaba ne desem? Ya Resulallah, ihmal mi ettim desip deyip doğruyu mu söylesem, yoksa bir bahane uydurup Allah Resulü'nün gazabına muhatap olmamak için bir şeyler mi söylesem? En sonunda karar verir Kabbi Malik. İşin sonunda ne olursa olsun ben Resulullah'a doğru söyleyeceğim. Girer Allah Resulü'nün yanına. Ey Kab der, seni bizden alıkoyan şey neydi? Ya Resulallah der, vallahi hiçbir şey. Başımdan geçen ancak şu şu şu. Allah Resulü bir anda gadaplanır. Git ve Allah'ın sana vereceği emir gelene kadar bir daha da gözüme gözükme. Kab bin Malik neye uğradığını şaşırır. Huzurdan ayrılır, huzur risaletten evine gelir. Onunla birlikte iki sahabi daha vardır. Biri Murare İbni Rebi, biri Hilal İbni Umeyye. İkisi de Bedir'in aslanlarındandır. İkisi de aynı Kab bin Malik gibidir. Şimdi üç kişi Allah Resulü'nün verdiği cezayı çekmek için sabırla direniyorlar. Ve Efendimiz bir ferman çıkarır Medine sokaklarına. Bu üç insanla ne konuşacaksınız, ne alışveriş yapacaksınız, ne de onların verdikleri selamı alacaksınız. Selamı dahi almayacaksınız bu insanlardan. Tam 40 gün. 40 gün böyle bir ceza ile Allah Resulü bu insanları cezalandırdı. 40. günün sonunda İkinci bir ferman. Söyleyin o üçüne, üçü de hanımlarından ayrılsın. Olay geliyor Allah Resulüne. Bu olay bir elçi tarafından üç sahabiye getiriliyor. Sahabilerde en ufak bir tereddüt yok. Lebbeyk deyip icabet ediyorlar. Boşayalım mı yoksa evlerimizi mi ayıralım? Evlerinizi ayırın diyor. Üçü de evlerini ayırıyor hanımlarından. Hilal İbni Ümeyye'nin hanımı Allah Resulü'nün yanına geliyor. Ya Resulallah diyor, Hilal yaşlı bir adamdır. Ne olur onu istisna tut, ben ona sadece hizmet edeyim. Tamam diyor o istisna. Kabbi Malik'in hanımının akrabaları aynı şeyi Kab'a da söylüyorlar. Söyle Allah Resulü'ne senin de hanımını istisna tutsun. Hayır diyor Kab. Benim yüzüm yok artık Allah Resulüne bir şey söylemeye. Ben bir hata etmiştim. Şimdi Allah'tan gelecek bir rahmeti bekliyorum diyor. Ve o günler Gassani Melik'i bir mektup gönderiyor Kab bin Malik'e. Mektubu Kab bin Malik alıp okuyunca bu bir imtihan diyor. Gassani Melik'i diyor ki Kab bin Malik'e, duydum ki arkadaşın sana böyle böyle bir ceza vermiş. Gel benim memleketime. Benim memleketimde bir dediğin iki edilmeyecek. Anında yırtıp atıyor Kabbi Malik. Ben bir kez hata yaptım. Hatamı ikiye çıkartmam diyor. Bekliyor. Ağlıyor. Allah'tan af diliyor. Sadık olacağına dair Allah'a söz veriyor. 50. günü sabah namazı. Evinin damında sabah namazını kılıyor Kabbi Malik. Ve bir ses duyuyor Mescid-i Nebevi'den yankılanan. Müjde ey Kab, müjde, Allah seni affetti diyor. Gelen müjde Kabbi Malik'in Tevbe suresinin 118. ayeti ile sadıklardan olduğunu kıyamete kadar tescilliyor. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. iki gözü iki çeşme. Efendimiz elinden tutuyor Kabbi Malik'in ve ona bu müjdeyi tekrarlıyor. Orada işte bu sözü söylüyor Kabbi Malik. Vallahi ben doğrulukla kazandım diyor. Kazanan sadece o değil dostlar. İnanın doğruluk bedel ister ama sonuçta insanı kazandırır. Yalan ise insana tatlı bazı şeyler verir ama işin sonunda insanı kaybettirir. O halde dostlar, gelin şu yalancı dünyanın sadık insanlarından olalım. Eğer yolumuzun rehberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'sa bizim hayatımızda yalana rüyalarda dahi yer olmamalıdır. Rehber edindiğimiz o insan rüyalarında dahi ona tenezzül etmedi. Hayatlarında sıdk üzere yaşayanlar rüyalarında da sıdk üzere yaşayacaklardır. Biz bunu öğrendik sadikul emin olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Rabbim bu dünyanın sadıklarından eylesin inşallah bizleri. Yalana hayatlarımızda yer vermesin. 1500 sene sonrasından bile Muhammedul Emin'in sıdkını alemde temsil edecek bir liyakati bizlere çok görmesin. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.